Stacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 marca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 27 tysięcy zakażeń, 356 chorych zmarło. Resort Zdrowia podał najnowsze dane dotyczące koronawirusa. Infolinia, strona internetowa, SMS i przychodnie trwają zapisy na szczepienia dla 67 i 68-latków. Za utrzymaniem korzystnego dla Polski orzeczenia w sprawie lądowej odnogi Nord Stream opowiedział się rzecznik Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 27 278 osób, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 356 chorych zmarło, wyzdrowiało ponad 10 tysięcy osób. Najwięcej przypadków zakażeń zanotowano w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Na oddziałach covidowych wolnych jest prawie 9 tysięcy łóżek i 830 respiratorów. W związku z rosnącą liczbą zakażeń od soboty w całym kraju zamknięte będą m.in. placówki kulturalne i sportowe oraz hotele. Podlaski konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska mówi, że te dodatkowe obostrzenia powinny za 2 tygodnie przynieść efekty. Okres wylęgania choroby to jest około 5-7 dni, w związku z tym ta kumulacja dwutygodniowa to jest jedna z takich miar postępu epidemii. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, należałoby ograniczyć wychodzenie z domu, chociaż na 2-3 tygodnie, żeby przyhamować ten szczyt epidemii, dlatego że naprawdę w szpitalach robi się ciasno. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w całym kraju ma być więcej łóżek dla chorych na COVID-19. Rano rozpoczęły się zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów w wieku 67 i 68 lat. Na szczepienie zapisać się mogą także ci, którzy mają 69 lat, a jeszcze się nie zarejestrowali. Do wczoraj pierwszą dawkę szczepionki otrzymały 3 miliony Polaków. Tym samym udało się zrealizować przyjęty przez rząd cel kwartalny, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Do końca miesiąca powinniśmy mieć około 20% więcej tych szczepień niż ten zakładany cel. Łącznie pewnie będzie to w okolicach 5,5 miliona szczepień pierwszą i drugą dawką. Seniorzy do 69 roku życia będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Dziś Europejska Agencja Leków ogłosi opinię w sprawie tej szczepionki. Część unijnych krajów wstrzymała podawanie preparatu w związku z pojawieniem się przypadków zakrzepów krwi. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cesak mówi, że incydenty zatorowo-zakrzepowe wystąpiły u 30 osób spośród 5 milionów zaszczepionych. W Polsce był jeden przypadek śmiertelny. Europejska Agencja Leków podtrzymuje, że korzyści ze stosowania szczepionki przewyższają ryzyko i szczepionkę można nadal podawać, dopóki nie pojawią się dalsze rekomendacje Europejskiej Agencji Leków. Te wystąpienia krajów były niezgodne ze stanowiskiem EMA. Decyzje podjęto jako środki ostrożności. EMA ogłosi naukową ocenę, natomiast do państw członkowskich będzie należeć decyzja, czy wstrzymywać szczepienie, czy je kontynuować. Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości opowiedział się za utrzymaniem w mocy korzystnego dla Polski orzeczenia unijnego sądu w sprawie gazociągu Opal lądowej odnogi Nord Stream. Chodzi o unieważnienie decyzji Komisji Europejskiej, która zezwoliła na większe wykorzystanie przepustowości rurociągu przez rosyjski Gazprom. Rzecznik Generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ocenił, że zasada solidarności energetycznej może być wykorzystywana do kontroli zgodności z prawem aktów wydawanych przez instytucje Unii Europejskiej w dziedzinie energii. Rzecznik Generalny zaproponował też, by Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał wartość prawną zasady solidarności energetycznej. Na to samo zwracali także uwagę przedstawiciele polskiego rządu podczas styczniowej rozprawy w Trybunale. Pełnomocniczka Komisji Europejskiej mówiła wtedy, że jest to zasada jedynie interpretacyjna, a nie zasada prawna. Sprawa rozpatrywana przez Trybunał jest jedną z kluczowych. Polska od początku batalii sądowej przed kilkoma laty podkreślała, że pełne wykorzystanie przepustowości gazociągu Opal pozwoli Gazpromowi przekierować na europejski rynek dodatkowe partie gazu i zagrozi bezpieczeństwu energetycznemu Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za 2 godziny kameraliści Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie wystąpią podczas koncertu online. Zabrzmią utwory 4 kompozytorów, mówi dyrektor orkiestry Krzysztof Kur.

Ale gdyby tak pomyśleć i taką lampę wymyślić, a nie, podobno już są takie, co to niby tam więcej słońca, promieni, jakieś coś, że człowiek ma lepsze samopoczucie, ale nam przecież to niepotrzebne. Zachęcamy Państwa do słuchania audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Derczka, Katarzyna First, Wojtkowska, Piotr Łodej. Zapraszamy co najmniej do 15. Taka muza i Muse, to jak znalazł. Podglądam, nasłuchuję, podpatruję. Między innymi pani Kasia zadowolona z takiego muzycznego, a nie innego obrotu sprawy. Będziemy się starać, jak tylko możemy. Nie wiem, czy w promieniach słonecznych, tak jak wczoraj, 215 kilometrów pan Marcin zrobił, no to z naszą audycją polecamy się i życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi. A właśnie, jeszcze w starej tego tej lampy, tego promieniowania, tego słońca, które chcielibyśmy jakoś sobie tam przynajmniej pod koniec zimy zrekompensować. Państwa propozycje to słoneczko, ale zdaje się, że chyba o co innego chodziło. To słoneczko to raczej podgrzewa, ale też świeci, rzecz jasna. Zachęcam do korespondencji. 71335 SMS-owo, mailowo trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Muzyka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. O, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiech nie da. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Za okno na Myśliwieckiej. Zachmurzyło się, ale hardkorowo nie pada deszcz. Sygnały od Państwa mile widziane w różnych sprawach. Zachęcamy. Często u nas w programie udajemy się w przyszłość, w świat zupełnie nowych technologii. Dziś dla odmiany podróż do przeszłości, to dalekiej przeszłości. To nie uciekamy od kultury, wszak nasza europejska na tym właśnie jest oparta, ma swoje w tym źródło. To jeden z największych sukcesów archeologicznych ostatnich dziesięcioleci, bowiem izraelscy naukowcy odkryli nad Morzem Martwym fragmenty z Biblii sprzed 2000 lat. Pustynia Judzka położona jest we wschodniej części Judei, w środkowej części Izraela. To właśnie tutaj, w jednej z jaskiń, archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia. Odkryto nowe zwoje z nad Morza Martwego, tak zwane zwoje z Qumran, a więc można powiedzieć, że mamy bardzo ciekawe odkrycie, dlatego że nawiązuje do chyba najważniejszych odkryć archeologicznych XX wieku. Marcin Majewski, biblista, hebraista i wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kiedy to w latach 50. odkryto całą olbrzymią bibliotekę zwojów biblijnych, które dzisiaj wiemy, że są najstarszymi tekstami Biblii, jakie w ogóle posiadamy. Niektóre z tych zwojów były o ponad 1000 lat starsze niż te, którymi do tej pory dysponowali naukowcy. Więc Qumran w XX wieku zrobił ogromną furorę i ogromną, można powiedzieć, rewolucję w badaniach Biblii i w ogóle w badaniach starożytności, bo odkryto też teksty apokryfów, teksty takich starożytnych grup religijnych z okolic życia czasów Jezusa, tych tekstów, które nie weszły do Biblii, na przykład jak Księga Jubileuszy. To były wielkie odkrycia, no i teraz jeżeli słyszymy, że odkryto nową jaskinię czy nowe miejsce ze zwojami z Qumran, czy ze zwojami z Nadmorza Martwego, no to od razu wiadomo, że mamy do czynienia z jakimś bardzo ważnym odkryciem. Fragmenty zwojów zostały datowane metodą radiowęglową na drugi wiek naszej ery. Zrekonstruowano teksty dwóch ksiąg, czyli Księgi Nahuma i Księgi Zachariasza. To są dwie księgi ze Starego Testamentu. tak zwanych proroków mniejszych. Tylko, że co ciekawe, w Qumran do tej pory teksty biblijne głównie były odkrywane po hebrajsku, ewentualnie po aramejsku, a tu mamy teksty po grecku. Chociaż imię Boga, samo imię Boga, tetragram JHWH, jest spisane pismem takim paleohebrajskim, czyli bardzo starym, starą formą zapisu hebrajskiego. Odkryte zwoje zawierają m.in. najwcześniejsze znane kopie tekstów biblijnych i dokumenty, które przedstawiają wierzenia mało znanej żydowskiej grupy Esyńczyków. To była taka wspólnota, można powiedzieć, żyjąca na osobności, na pustyni, troszkę, można powiedzieć, żyjąca w kontrze do oficjalnej religii judaizmu, wtedy do Jerozolimy, do świątyni. I kiedy wybuchło powstanie żydowskie przeciwko Rzymianom, to są lata 70. I wieku, to ci ludzie pochowali się w jaskiniach i ta jaskinia, którą teraz odkryto, to jest tak zwana jaskinia grozy. Naukowcy nazwali ją tak, bo tam wcześniej odkryto 40 szkieletów męskich, bo w ogóle do tej jaskini trudno było zejść. Do tej jaskini, żeby naukowcy mogli się dostać, musieli się na linie opuścić z takiego wysokiego klifu. A zatem prawdopodobnie ta jaskinia służyła za schronienie tamtej wspólnocie przed właśnie Rzymianami, kiedy wybuchło powstanie żydowskie i Rzymianie próbowali je ukrócić. I wtedy Rzymianie prawdopodobnie do tej jaskini w ogóle nie weszli, tylko po prostu na szczycie klifu, gdzie znaleziono obozowisko rzymskie, po prostu poczekali dotąd, aż ci ludzie w tej jaskini po prostu wymrą. I zostały w jaskini faktycznie szczątki oraz właśnie te fragmenty zwojów, które ze sobą zabrali. Co ciekawe, znaleziono też tam taki starożytny kosz, który badacze datują już nie na 2000 lat temu, tylko na 10,5 tysiąca lat. Do tej pory powierzchnię około 80 km kwadratowych przebadali archeolodzy, którzy, aby dostać się do niedostępnych jaskiń, korzystają m.in. z dronów. Przypomnijmy, że od czasu słynnego odkrycia zwojów z Qumran przez Beduinów, a było to ponad 70 lat temu, na terenie pustyni judzkiej dochodziło do częstych grabieży. Od 2017 roku izraelski nadzór nad zabytkami przewodzi akcji mającej na celu ratowanie starożytnych artefaktów. No, coś mi się wydaje, że naukowcy, szczególnie bibliści, zacierają ręce i będą mieli co robić z odkryciami i z komentarzami. Na pewno jeszcze do Państwa będziemy wracać. A temat tego spektakularnego odkrycia znad Morza Martwego przybliżył nam Kuba Jamrozek. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie

Tak jak wczoraj, tak i dziś. Równa setna rocznica wydarzenia, tym razem z 18 marca. Niezła historia. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A równo 100 lat temu, to właśnie w 1921 roku, podpisano traktat pokojowy z Rosją w Rydze. Panie profesorze, czy ten traktat był korzystny dla Polski? Nie był korzystny. A dlaczego? Nie był korzystny, ponieważ nasze możliwości, jakie osiągnęliśmy w toku działań wojennych, i również propozycje, jakie składali nam Sowieci, mogły przynieść skutek taki, że granica wschodnia mogłaby być zdecydowanie bardziej przesunięta właśnie na wschód. Niestety niektórzy członkowie naszej delegacji, m.in. Stanisław Grabski, optowali za, wydawało się wtedy, bezpieczniejszymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o roszczenia terytorialne. No i efekt mamy taki, że granica wschodnia, granica ryska była granicą, która nie spełniała praktycznie niczyich oczekiwań. Traktat pokojowy między Polską a Rosją i Ukrainą, przypomnijmy, czy on kończył wojnę polsko-bolszewicką 1919-20? Kończył wojnę polsko-bolszewicką. A jakie były te najważniejsze ustalenia dotyczące granic przede wszystkim? Dotyczących granic, dotyczących wymiany ludności. Przede wszystkim spora część Polaków, która zamieszkiwała ziemie zaborowe, przeniosła się w toku I wojny światowej bardziej na wschód, została wyewakuowana. Część oczywiście Polaków, która mieszkała w Rosji, chciała wrócić do kraju. Do tego dochodziły kwestie związane z dziedzictwem kulturowym, różnego rodzaju zabytkami, nie tylko piśmienniczymi. Wymiana jeńców. To jest kolejny powód. Natomiast wracając do meritum, wojna oczywiście została zakończona, natomiast nie zostało zażegnane niebezpieczeństwo. Obie strony, i to jest też myślę, że ciekawa rzecz, której większość tutaj naszych słuchaczy może tego nie wiedzieć, obie strony, mimo że ten dokument został podpisany, w dalszym ciągu trzymały pewne określone siły bojowe w pogotowiu. Tutaj z naszej strony była druga armia generała dywizji Edwarda Śmigłego-Rydza, który swój sztab miał w Wilnie i która dopiero została rozwiązana we wrześniu 1922 roku. To była największa wielka jednostka, jaka pozostała z okresu wojny polsko-bolszewickiej. A po stronie sowieckiej był front zachodni Michaiła Tuchaczewskiego, w dalszym ciągu cały czas stojący pod bronią, ponieważ obie strony zakładały, że może dojść do wznowienia tego konfliktu w najbliższej przyszłości. Niezła historia. Ale to ze strony sowieckiej ten traktat ryski był traktowany od początku, zresztą chyba też jak traktat brzeski, jako taka wymuszona sytuacja, czy militarna, czy polityczna, zawieszenie broni w tej zagranicznej ekspansji państwa sowieckiego na zachód. Oczywiście, możemy to potraktować jako zawieszenie broni, czyli w momencie, gdy Włodzimierz Lenin zorientował się, że nie będzie w stanie ponieść tego kaganka rewolucji na zachód Europy, każdy taki dokument traktował właśnie jako wymuszony pad i sytuację, w której no dobrze, w danym momencie musimy się wstrzymać z działaniami ofensywnymi, skoncentrujmy się na polityce wewnętrznej, która wtedy naprawdę wymagała dużej uwagi ze strony Lenina i jego towarzyszy, wzmocnieniem państwa i wtedy z próbą ponowienia tego ataku, którego celem było właśnie opanowanie całego świata. Podobnie jak wczoraj zapytam o zadowolenie, bo podpisanie pokoju z zadowoleniem podobno przyjęło społeczeństwo polskie, natomiast niezadowoleni byli m.in. Piłsudczycy i Narodowa Demokracja. Niezadowoleni byli Piłsudczycy, niezadowolona była Narodowa Demokracja, ale obie strony z innych przyczyn. Natomiast generalnie trzeba powiedzieć, że społeczeństwo polskie było zadowolone, bo po tej wyniszczającym konflikcie, który toczył się na ziemiach polskich... Kryzys ekonomiczny przecież, prawda? Tak, więc ludzie po prostu chcieli spokoju, chcieli wrócić do normalnego życia. Wiedziano też o jeszcze jednej rzeczy. Tocząca się wojna dezorganizuje życie, przede wszystkim życie ekonomiczne naszego państwa, a ten stan ekonomiczny naszego państwa był więcej niż opłakany. Też z naszej perspektywy nie było woli, żeby ciągnąć ten konflikt, mimo że obie strony były do wznowienia tego konfliktu przygotowane. Nikt nie był zadowolony, ale trzeba było podjąć taką, a nie inną decyzję i ją podjęto. Historyk profesor Tomasz Gajownik, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Niezła historia. Ja brzoza, ja brzoza. Pani Brzoza. 19 minut pozostało do południa. Jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą z profesorem Gajewnikiem o setnej rocznicy podpisania traktatu ryskiego. Muzeum Niepodległości w Warszawie pokaże film Traktat Ryski. Sukces czy porażka? Więc zapraszamy wszystkich Państwa, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę na ten temat. No nie lada okazja dziś setna rocznica tego wydarzenia. To w mediach społecznościowych Muzeum Niepodległości. Za niecałe 20 minut w samo południe patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Polecamy. A za chwilę nasza powieść w odcinkach Fragment 39. Kwadrans południe, czas na naszą lekturę. Dziś zajrzymy do laboratorium państwa Marii i Piotra i będzie między innymi o tym, jak wyobrażali sobie rad. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Największe upojenia swoich lat studenckich przeżyła Maria Skłodowska na Poddaszu. Teraz Maria Curie dozna w na wpół rozwalonej szopie wzruszeń cudownych i wzniosłych. Dziwny to splot zdarzeń, aby szczęście subtelne i cierpkie, jakiego dotąd nie zaznała zapewne żadna kobieta, po dwakroć się pojawiło właśnie w najnędzniejszych warunkach. Szopa przy ulicy Lomont jest kwintesencją wszelkich możliwych niewygód. W lecie z powodu szklanego dachu gorąco tam jak w cieplarni. W zimie nie wiadomo czego się bardziej obawiać, mrozu czy deszczu. Gdy pada, krople spływają z głuchym, nieznośnym pluskiem na podłogę i stoły. Piotr i Maria starannie oznaczają te miejsca, aby nigdy tam nie postawić żadnego przyrządu. Kiedy przychodzi mróz, kostnieje się i nie ma na to żadnego sposobu. Rozpalony do czerwoności piecyk staje się tylko źródłem rozczarowań. Tuż przy nim wprawdzie jest ciepło, lecz już o parę kroków dalej można zamarznąć. Lepiej jest zresztą od razu przyzwyczaić się do wszelkich zmian temperatury i do pogody chociażby najgorszej. Większość doświadczeń i tak trzeba robić na podwórzu pod gołym niebem, bo w szopie nie ma ujścia, tak zwanych wyciągów dla gazów. Tylko gdy przyjdzie nagła ulewa, uczeni muszą na gwałt przenosić swoje przyrządy do szopy i otwierając szeroko drzwi i okna, robić sztuczne przeciągi, bez czego snadnie można by się tam udusić. Maria zapewne nie chwali się doktorowi Wautier tym zupełnie specjalnym systemem leczenia płuc zagrożonych suchotami. Nie mieliśmy ani pieniędzy, ani laboratorium, ni żadnej pomocy, by wykonać to trudne i ważne zadanie, napisze kiedyś. Było to jakby tworzeniem czegoś z niczego. Jeśli moje lata studenckie były, jak je nazwał Kazimierz Dłuski, heroicznym okresem mojego życia, to bez przesady rzec mogę, iż te lata były i dla mnie, i dla mego męża heroicznym okresem naszego życia wspólnego. A jednak właśnie w tej nędznej szopie spędziliśmy najlepsze i najszczęśliwsze dni tego życia, wyłącznie poświęconego pracy. Często przygotowywałam tam na miejscu posiłek, abyśmy nie musieli przerywać jakiejś szczególnie ważnej roboty. Czasem cały dzień schodził mi na mieszaniu jakiegoś gotującego się roztworu mieszadłem, prawie równie dużym jak ja sama. Wieczorem padałam ze zmęczenia. W takich to warunkach pracować będą państwo Curie od roku 1898 do 1902. Przez pierwszy rok zajmują się wspólnie chemicznym wydzielaniem radu i polonu oraz badaniem promieniotwórczości stopniowo otrzymywanych coraz aktywniejszych związków. Wkrótce jednak uznają, iż bardziej celowe będzie rozdzielić zakres działań. Piotr dąży do ścisłego określenia właściwości radu i do bliższego wniknięcia w jego istotę. Maria kontynuuje pracę chemiczną, która mają doprowadzić do otrzymania czystych soli radu. Przy tym podziale Maria wybrała dla siebie funkcje męskie. Spełnia zadania zwykłego robotnika, podczas kiedy jej mąż w szopie zatopiony jest w delikatnych, subtelnych doświadczeniach. Ona na podwórzu, ubrana w swój stary fartuch laboratoryjny, zakurzony i pełen plam od kwasów, z rozwianymi włosami, w dymie, który szczypie oczy i gardło, staje się sama czymś niemal w rodzaju maszyny. Musiałam, czytamy w jej książce, przerabiać do 20 kilo materiału naraz, skutkiem czego szopa nasza była zastawiona wielkimi naczyniami, pełnymi roztworów i osadów. Wyczerpywało mnie bardzo przenoszenie tych naczyń i przelewanie ich zawartości oraz mieszanie całymi godzinami mas gotujących się w żelaznym kotle. Ale rad uparcie chce zachować swą tajemniczość. Ani myśli dopomóc ludziom, którzy go szukają. Dawno minęły czasy, kiedy Maria naiwnie sądziła, że odpadki smugi uranowej zawierają 1% radu. Promieniowanie tego nowego pierwiastka jest tak potężne, iż najmniejsza nawet jego ilość rozproszona w rudzie staje się źródłem uderzających zjawisk. Zjawiska te łatwo wprawdzie stwierdzić i obliczyć. Trudne za to, prawie niemożliwe, okazuje się wydzielenie tej minimalnej ilości z rudy, z którą najściślej jest związana. Dni pracy zmieniają się w miesiące, w lata. Piotr i Maria nie zniechęcają się jednak. Oczarowuje ich to ciało, tak silny im stawiające opór. Złączeni obopólnym uczuciem i jednakowym umiłowaniem nauki, prowadzą w swej drewnianej szopie życie przeciwne naturze. Byliśmy w tym okresie całkowicie pochłonięci nową dziedziną wiedzy, która się dzięki niespodziewanemu odkryciu przed nami otwarła, napisze potem Maria. Mimo trudnych warunków pracy czuliśmy się ogromnie szczęśliwi. Całe dnie spędzaliśmy w laboratorium. W naszej ubogiej szopie panował wielki spokój. Czasami, doglądając jakiegoś doświadczenia, przechadzaliśmy się po niej wzdłuż i wszerz, rozmawiając o bieżącej i przyszłej pracy. Kiedy nam było zimno, pokrzepiała nas szklanka gorącej herbaty. Żyliśmy jedną tylko myślą, jak we śnie. Mało kogo widywaliśmy w naszym laboratorium. Od czasu do czasu przychodził nas odwiedzić któryś z fizyków bądź chemików, aby popatrzeć na nasze doświadczenia albo poradzić się o coś Piotra Curie, którego kompetencja w kilku działach fizyki była powszechnie znana. Zaczynały się w ten czas przy tablicy rozmowy, o jakich się zachowuje najlepsze wspomnienie, gdyż pobudzają zainteresowanie naukowe i zapał do pracy, nie przerywając toku rozmyślań i nie mącąc tej atmosfery spokoju i skupienia, która jest prawdziwą atmosferą laboratoriów. Pozostając sami w swym nędznym królestwie, Piotr i Maria, na chwilę odszedłszy od swych aparatów, rozmawiają czasem o tym swoim ukochanym Radzie w sposób, który przedziwnie łączy w sobie podniosłość z akcentami niemal dziecinnymi. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądał, powiedziała raz Maria z gorączkowym zainteresowaniem dziecka, któremu przyobiecano nową zabawkę. Ty, Piotrze, jak go sobie wyobrażasz? Nie wiem, cicho odparł uczony. Chciałbym, żeby miał jakąś bardzo ładną barwę. Rzecz dziwna. W listach Marii z tego czasu nie znajdujemy na temat jej pracy żadnej z tych obrazowych, pełnych uczucia i wyrazu uwag, jakimi dawniej zwykła była przerywać niespodziewanie tok swojej pisemnej rozmowy z najbliższymi. Czy wpłynęły na to lata rozłąki, zmniejszając jej ongi tak bliską zażyłość z rodziną? Czy może tylko w nawale zajęć nie ma teraz czasu na nie? A może jeszcze gdzie indziej szukać należy przyczyny tej powściągliwości? Nie jest dziełem przypadku, iż listy pani Curie przestały być niezwykłe z chwilą, gdy jej życie stało się niezwykłym. Mogła się ona wypowiedzieć, będąc uczennicą, nauczycielką, studentką, młodą mężatką. Ale dziś oddziela ją od ludzi wielka tajemnica jej dzieła i jej powołania. Pośród tych, których kocha, nie ma dziś nikogo, kto by ją mógł zrozumieć, pojąć jej obecne troski, ocenić trudności jej zadania, wysokość lotów. Myśli, które ją opętały, jednemu może tylko powierzyć z wszystkich ludzi na świecie. Swemu towarzyszowi życia i pracy, Piotrowi. On jeden będzie znał jej marzenia, najtajniejszą głębię duszy. Wszystkim innym, choćby to byli nawet najbliżsi jej sercu, pokaże już tylko prawie banalny swój wizerunek. Odmaluje tylko zewnętrzną, codzienną, szarą stronę swego życia. Znajdzie wprawdzie czasem akcenty wzruszające, by wyrazić swe szczęście w pożyciu małżeńskim, ale o swojej pracy wspominać będzie tylko krótkimi, nic nieznaczącymi słowy. Po 2-3 wiersze w liście, bez wszelkich prób wyjawienia, czym właściwie jest dla niej ta praca. Odczuwa się w tym zupełnie zdecydowaną wolę, aby żadną literaturą nie okrasić wybranej przez siebie drogi. Przez skromność niezwykle subtelną, przez niechęć do wszelkich zbytecznych, czczych słów, Maria chowa się, kryje, albo raczej pokazuje jeden tylko ze swych profilów. Za obrazem kobiety, jak każda inna, taj obraz genialnej uczonej. Maria Dobrońci, 1899. My zawsze żyjemy jednakowo. Pracujemy dosyć, ale wysypiamy się, więc się to na zdrowiu naszem nie odbija. To też poza pracą nie mamy na nic czasu. Wieczór schodzi na zajęciu z małą. Rano także ubieram ją sama i karmię, ale potem mogę zwykle wyjść z domu o 9:00. Przez cały rok nie byliśmy ani w teatrze, ani na koncercie, ani z wizytą. Zresztą jest nam dobrze, tylko mi brak ogromnej rodziny. Szczególnie zaś was, moi drodzy, i ojca, o którego osamotnieniu często myślę ze smutkiem. Zresztą nie mogę się skarżyć na nic innego, bo zdrowie mamy niezłe, dziecko chowa się dobrze, a męża mam najlepszego, jakiego można sobie wymarzyć. I nawet nie sądziłam, abym podobnego znaleźć mogła. To prawdziwy los na loterii wygrany i im dłużej żyjemy ze sobą, tym nam ze sobą lepiej. Robota nasza postępuje naprzód. Będę pewnie niedługo miała konferencję w Sorbonie o tej pracy. Miało to być w minioną sobotę, ale nie mogłam, więc pewnie będzie w tę sobotę albo od tej za 2 tygodnie. Tymczasem praca, o której czytamy taką suchą, przelotną wzmiankę, wspaniale się rozwija. W ciągu lat 1899 i 1900 Piotr i Maria ogłaszają komunikat dotyczący odkrycia elektryczności indukowanej, którą Rad wywołuje, i drugi o ładunku elektrycznym przenoszonym przez promienie. Poza tym redagują na Kongres Fizyków w roku 1900 sprawozdanie ogólne o ciałach promieniotwórczych, które wznieca wśród europejskich fizyków niezwykłe zainteresowanie. Rozwój nowej nauki o promieniotwórczości postępuje coraz szybciej, wprost błyskawicznie. Piotr i Maria potrzebują teraz koniecznie kogoś do współpracy. Dotychczas pomagał im jedynie dorywczo laborant ze szkoły fizycznej nazwiskiem Petit. Człowiek dzielny i pełen zapału, który z własnej woli, nawet prawie potajemnie, przychodził pracować dla nich wieczorami. Ale obecnie już innej im trzeba pomocy. Specjalnością małżonków Curie jest raczej fizyka niż chemia. Ich odkrycie zaś ma i w dziedzinie chemii następstwa nadzwyczaj doniosłe, wymagające szczegółowego, umiejętnego badania. Szukają więc uczonych, którzy by chcieli do nich się przyłączyć.